Pravidlo. Jmen. Ursulak. Le Guinová. Postava čaroděje, divotvorného mistra magie, je možná vůbec nejdůležitější postavou všech velkých a slavných fantasy příběhů. Obzvláště sák od J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a samozřejmě Terryho Pratchetta. Do této kategorie spadá i tetralogie Čaroděj země moří Ursulik. Le Guinové. Le Guinová vytvořila kouzelný svět s vlastní historií, zeměpisem, jazykem, lidmi a zvyky, který čtenáři a kritici přijali s nadšením. Knihy, které tvoří tuto tetralogii, Čaroděj země moří a v 167, 1992, Hrobky Atuanu a v 167, 1994 a Nejvzdálenější pobřeží a v 167, 1995 a Tehanu a v 167, 1997 byly vybaveny detailními mapami, aby si čtenář mohl snadno najít místa, na kterých se odehrávají jednotlivé epizody. Tento prvek je dnes ve fantasy literatuře naprosto běžný. Stvořitelka zeměmoří Ursula Kroeber Le Guinová 1929 projevila úctu k dílu Lorda Dunsanyho tím, že nasměrovala svůj zájem k imaginárním světům a tím dala směr i své budoucí literární kariéře, která z ní učinila jednoho z nejvýše hodnocených spisovatelů žánru. Narodila se v Americe, zde také absolvovala vysokou školu se specializací na románské jazyky. Své první příběhy, zasazené do smyšleného světa, napsala ještě jako dítě. Do povědomí čtenářů se dostala až svou zábavnou space operou Rocanonův svět Laser 1992, který vyšel v roce 1966. Pověst originální, velmi talentované spisovatelky si Le Guinová získala svou další knihou, která vyšla o 3 roky později. Levá ruka tmy Argo, 1995, je velmi propracovaný příběh o mimozemském světě, který je věčně pokryt sněhem a jehož obyvatelé mají schopnost libovolně měnit své pohlaví. Tato kniha získala Huga a Nebulu a autorce místo v popředí zájmu, které si udržela dalšími díly z oblasti fantasy. Tetralogie Čaroděj zeměmoří se odehrává v exotickém prostředí oceánských ostrovů a popisuje činy mága Geda. Pro ty, kdo ji ještě nečetli, představuje povídka Pravidlo jmen ideální úvod. Vznikla roku 1964 ještě před vydáním prvního románu a je jedním ze dvou krátkých příběhů, které autorka o svém magickém světě napsala. I ti, kteří tetralogii důvěrně znají, zcela jistě v tomto předchůdci velké čtenářské legendy naleznou neodolatelnou směsici humoru a magie. Pan Podkopec vyšel spod svého kopce s úsměvem ve tváři. Těžce oddychoval a s každým výdechem se z jeho chřípí vyvalily 2 sněhobílé obláčky páry, prozářené ranním slunkem. Pan Podkopec se rozhlédl po jasné prosincové obloze, jeho úsměv se ještě rozšířil a odhalil sněhobílé zuby. Potom sešel dolů do vsi. Brýtro, pane Podkopec, zdravili jej vesničané, které míjel na úzké ulici mezi domky se zašpičatělými přesahujícími střechami, připomínajícími masité červené klobouky muchomůrek. Brýtro, brýtro. Odpovídal každému. Přát někomu dobré jitro samozřejmě přinášelo smůlu v kraji tak prosyceném vlivem saténových ostrovů, kde neopatrné užití přídavného jména mohlo změnit počasí na celý týden, ono bohatě stačilo pouhé naznačení denní doby, oslovili jej všichni, někteří laskavě, jiní přitom dávali okatě najevo své pohrdání. Na tomto nevelkém ostrovku jiného mága neměli, tudíž si zasloužil úctu, ale považte, jak byste si mohli vážit malého tlustého mužička po 50, který se šoural se špičkami stočenými k sobě, vyfukoval páru a usmíval se. Ani jeho práce za moc nestála. Ohňostroje se mu sice dařily, ale elixíry byly slabé. Bradavice, které zahnal zaříkáním, se obvykle po 3 dnech znovu objevovaly, rajčata povzbuzená zaklínáním k lepšímu růstu nebyla o nic větší než ananasové melouny a při o nich vzácných příležitostech, kdy ke břehům saténového přístavu přirazila cizí loď, pan Podkopec vždy zůstával pod svým kopcem. Měl strach, vysvětloval, aby ho někdo pohledem neuhranul. Jinými slovy, byl čarodějem ze stejného důvodu, z jakého byl šilhavý truhla truhlářem, opomenutím. Současné pokolení vesničanů se potýkalo se špatně zavěšenými dveřmi a neúčinnými kouzly a své rozmrzelosti ulevovali tím, že jednali s panem Podkopcem silně familiérně, jako kdyby to byl jen další obyčejný soused z vesnice. Dokonce jej zvali na večeři. Jednou si sezval několik hostů i on na přepichovou hostinu se stříbrem, křišťálem, damaškem, pečenou husou, perlivým Andrades, ročník 639 a švestkovým pudinkem s polevou. Byl z toho však natolik nesvůj, že pokazil celou zábavu a kromě toho měli všichni za hodinu zase hlad. Neměl rád, když jej někdo navštěvoval v jeho jeskyni, dokonce ani v předpokoji, za nějž se mimochodem stejně nikdy nikdo nedostal. Když viděl, že se ke kopci blíží lidé, pokaždé se jim vyšoural naproti. Posadíme se tamhle pod borovicemi. Říkával s úsměvem a mával rukama směrem k jedlovému porostu, nebo když pršelo, což si tak v hospůdce dát něco k pití. Ačkoliv všichni dobře věděli, že nepije nic silnějšího než pramenitou vodu. Některé děti z vesnice zamčená jeskyně dráždila. Kdykoliv pan Podkopec odešel pryč, pořádali k ní výpravy a strkali tam své zvědavé nosy. Avšak nízká dvířka do zadní sluje byla uzamčena kouzlem, které tentokrát ku podivu fungovalo. Jednou si nahoru přinesli dva chlapci sochor a sekirku, v domnění, že se čaroděj vydal na západní pobřeží léčit nemocného osla paní Růny, ale při prvním úderu se zevnitř ozval hněvivý řev, doprovázený oblakem purpurového dýmu. Pan Podkopec se vrátil domů dřív. Chlapci utekli. Nevyšel ven a dětem se nic nestalo, ačkoliv tvrdili, že byste nevěřili, jak ohromný skučivý ječivý šeplavý strašlivý ryk dokáže ten malý tlouštík vydat, pokud jste ho sami neslyšeli. Dnes se do města vydal pro 3 tucty čerstvých vajec a libru jater, také se měl zastavit v chalupě kapitána Mlživky, aby obnovil vidoucí zaklínadlo na starcových očích v případě odchlípnuté sítnice zcela neúčinné, ale pan Podkopec se přesto stále snažil a konečně zajít natáčky k staré tetce Zlatkové, vdově po výrobci akordeonů. Přátelé pana Podkopce byli povětšinou staří lidé. Silní mladí muži z vesnice v něm vzbuzovali stísněné pocity a děvčata se před ním ostýchala. Štve mě, že se tak nějak moc usmívá, říkali všechny, ohrnovali přitom nos a obtáčeli si hedvábné kadeře kolem prstu. Štvát bylo slovo, které se teprve odnedávna používalo v novém významu, a jejich matky se zakaboněnou tváří odpovídali, štvát můžeš Jelena, ty hloupá. Pan Podkopec je velmi vážený čaroděj. Když se pan Podkopec rozloučil s tetkou Zlatkovou, prošel kolem školy, která se dnes podle zvyku konala. Vzhledem k tomu, že nikdo na Saténových ostrovech nebyl gramotný, neexistovaly žádné knihy, z nichž by bylo možno číst, žádné desky vhodné k vyrývání iniciál a žádné tabule, jež by se daly mazat. Ve skutečnosti neexistovaly ani žádné školy. Za deštivých dní se děti scházely na seníku v obecní stodole a do bot jim zalézala sláma a když bylo slunečno, tak je školní učitelka palani brávala, kamkoliv se jí zachtělo. Dnes, obklopena 30 zaujatými dětmi do 12 let a 40 nezaujatými ovcemi do 5, vyučovala důležitou látku, pravidlo jmen. Pan Podkopec se stydlivým úsměvem zastavil, naslouchal a díval se. Palani, kyprá, pohledná 20letá dívka vypadala v mrazivém slunci jako obrázek, uprostřed ovcí a dětí, nad ní bezlistý dub a za ní duny a moře a jasná světlá obloha. Hovořila naléhavě a tvář jí zrůžověla větrem i slovy. Už znáte pravidla jmen, děti. Jsou 2 a jsou na všech ostrovech na světě stejná. Jak zní první z nich? Není zdvořilé vyptávat se na něčí jméno, zvolal tlustý čelý chlapec. Přerušil jej křik malého děvčete, maminka říká, že nikde nesmíš nikomu říct své jméno. Ano, Subo. Ano, Popi, miláčku, nekřič tolik. Správně. Nikdy se nikoho neptejte na jeho jméno. Nikdy neříkejte své vlastní. Teď se zamyslete a povězte mi, proč říkáme našemu čaroději pan Podkopec. Usmála se přes kudrnaté hlavičky a vlněné hřbety na pana Podkopce, který se rozzářil a nervózně sevřel sáček s vejci, protože bydlí pod kopcem. Vyhrekla polovina dětí, ale je to jeho skutečné jméno. Ne, odpověděl tlouštík. Popi jako ozvěna zaječela, ne, jak víte, že ne. Protože jsem přišel sám a tak tu není nikdo, kdo by znal jeho pravé jméno, a tak nám ho nemůže říct a on nemůže. Velmi dobře, Subo. Popi, nekřič. Správně. Dokonce ani čaroděj nesmí prozradit své skutečné jméno. Až vychodíte školu, děti, a projdete ceremonií průchodu, necháte svá dětská jména za sebou a uchováte si pouze vaše skutečná jména, na která se nikdy nesmíte zeptat a která nikdy nesmíte vyslovit. Proč máme takové pravidlo? Děti mlčely. Ovce něžně pobekávaly. Pan Podkopec otázku zodpověděl, protože jméno je věc, řekl svým stydlivým, tichým, nakřáplým hlasem a skutečné jméno je skutečná věc. Vyslovit jméno znamená ovládnout věc. Mám pravdu, slečno učitelko. Usmála se a udělala pukrle, jeho pomoci očividně uvedla do lehkých rozpaků. A on odklusal ke svému kopci. Vajíčka pevně tiskl k hrudi. Minuta, kterou strávil pozorováním Palani a dětí, v něm probudila obrovský hlad. Zaklínadlem za sebou spěšně zamkl vnitřní dveře, ale v kouzle muselo zůstat pár škvírek, protože zanedlouho se prázdná přední sluj rozvonila smaženými vejci a škvířícími se játry. Toho dne vál od západu svěží a příjemný vítr a kolem poledne na něm připlula malá loďka. Lehce se dohoupala na mírných vlnkách do saténového přístavu. Bystrooký chlapec ji zahlédl, už když obeplouvala mys. Jako všechny děti na ostrově znal každou plachtu a stožár každého ze 40 rybářských člunů. Rozběhl se ulicí a volal, cizí loď, cizí loď. Osamělý ostrov jen velmi zřídka navštívilo plavidlo z jiného, stejně osamělého ostrova východních dálav nebo odvážný kupec z archipelu. V době, kdy loď přirazila k molu, už na ní čekala polovina vesnice. Rybáři pluli za ní k domovu a pasáci krav, sběrači škeblí a báby kořenářky funili nahoru a dolů po kopcích, jak uháněli k přístavu. Dveře pana Podkopce však zůstávaly zavřené. Na palubě loďky stál jediný muž. Jakmile se to starý námořní kapitán Mlživka dozvěděl, svraštil huňaté bílé obočí nad nevidoucíma očima. Jenom jeden druh lidí se plaví sám po dálavách. Čaroděj, mák nebo černokněžník. Takže vesničané se zatajeným dechem doufali, že jedinkrát v životě spatří mága, jednoho z mocných bílých mágů z bohatých, stověžatých, předspaných vnitřních ostrovů archipelu. Dočkali se zklamání, protože cestovatel byl docela mladý, pohledný chlapík s černými vousy, jenž je radostně zdravil ještě z člunu. Pak vyskočil na břeh jako každý jiný námořník, který je rád, že zase stojí na zemi. Představil se jako kramář. Ale když řekli kapitánu Mlživkovi, že sebou nosí dubovou hůl, stařec přikývl. Dva čarodějové v jednom městě. To je zlé. A ústa mu zaklapla jako starému kaprovi. Jelikož jim cizinec nemohl prozradit své jméno, hned mu jedno vymysleli, Černovous. A věnovali mu spoustu pozornosti. Vezl s sebou malý, různorodý náklad látek a sandálů, perpisvy ke zdobení plášťů, laciného kadidla a lehkých kamenů, vzácných bylin i velkých skleněných perel z vencesty, samých obvyklých kramářských věcí. Všichni ze saténového ostrova se přišli podívat, popovídat si s cestovatelem a možná i něco koupit jen abychom na něj měli památku. Kvokala tetka Zlatková, kterou stejně jako ostatní ženy a dívky ve vsi uchvátila Černovousova smělá a pohledná tvář. Chlapci se kolem něj také točili, aby ho slyšeli vyprávět o dalekých cestách, tajuplných ostrovech dálav či popisovat velké bohaté ostrovy archipelu, vnitřní trasy, rejdy bílé plachtami lodí a zlaté střechy Havnoru. Muži se zájmem naslouchali jeho příběhům, někteří se však podivovali, proč pluje obchodník sám a nespouštili oči z dubové hole. Pan Podkopec však po celou tu dobu neopouštěl svůj kopec. Tohle je první ostrov bez čaroděje, který jsem kdy viděl, povídal jednoho večera Černovou stetce Zlatkové. Pozvala jej společně se svým synovcem a Palani na šálek sítinového čaje. Co děláte, když vás rozbolí zuby nebo když kráva přestane dojit? Vždyť máme přece pana Podkopce. Odpověděla stařenka. A k čemu nám to je, zamumlal synovec Bert, začervenal se a rozlil čaj. Bert byl rybář statný, udatný, nemluvný mladý muž. Miloval učitelku, ale neuměl jí to říci lépe než tím, že kuchaře jejího otce obdarovával koši čerstvých makrel. Vy tedy máte čaroděje. Ptal se Černovous. Je neviditelný. Ne, jenom strašně stydlivý, vysvětlovala Palani. Jste tu teprve týden, víte, a nás tady navštěvuje jen málo cizinců. Také se maličko zardila, ale čaj nerozlila. Černovous se na ní usmál. To tedy musí být dobrý saténan, což? Ne, zavrtila tetka Zlatková hlavou, o nic víc než vy. Ještě čaj, synovče. Tentokrát ho raději nech v hrnku. Ne, můj milý, připlul v malé loďce, před 4 lety to bylo, nebo ne? Právě den potahu placek, to si vzpomínám, protože zrovna napínali sítě nahoře na východní řece a pasák Pondi si toho samého rána zlomil nohu, to už musí být 5 let. Ne, 4. Ne, 5, bylo to ten rok, co nevyklíčil Česnek. Připlul na šalupě naložené obrovskými truhlami a bednami a povídá kapitánu Mlživkovi, tehdy ještě nebyl slepý, ačkoliv už na to měl věk. Tak jsem se doslechl, povídá, že nemáte žádného mága ani čaroděje, možná by se vám tu jeden hodil. To tedy ano, jen jestli je to bílá magie. Povídá kapitán a než bys řekl sépě, pan Podkopec se usadil v jeskyni dole pod kopcem a zaříkával prašivinu kočce tetky Páskové. Jenže jí potom narostla šedivá srst a přitom to byla oranžová kočka. Vypadala pěkně divně. Pošla minulou zimu, když tolik mrzlo. Chuděrka tetka Pásková si to brala víc, než když se jí utopil muž na dlouhém břehu, toho roku, kdy táhli Herinkové jako diví, tuhle Bert byl ještě nemluvně v povijanu. Tu Bert znovu rozlil čaj a Černovous se usmál, ale tetka Zlatková nerušeně pokračovala a tlachala, dokud se nesnesla noc. Příštího dne byl Černovous zase dole v přístavu a zabýval se prasklým prknem v palubě své loďky. Zdálo se, že mu oprava trvá nějak dlouho a jako obyčejně zatahoval dohovoru na slovo skoupé saténany. No, která z bárek patří vašemu čaroději? Ptal se. Nebo má jednu z těch, co ji mágové složí do skořápky z ořechu, když ji nepoužívají? Ne, odpověděl netečný rybář. Má ji nahoře v jeskyni, pod kopcem. On si odnesl loď, ve které připlul, nahoru do své sluje. Ba, přímo nahoru. Já mu pomáhal. Byla těžká jako cent. Nacpaná velkýma bednama a ty zase nacpané zaklínacíma knihama, povídal. Byla těžká jako cent. A statný rybář se otočil zády a netečně si povzdechl. Synovec tetky Zlatkové, jenž opodál opravoval sítě, vzhlédl od práce a právě tak netečně se zeptal, třeba byste se chtěl s panem Podkopcem seznámit. Černovou z Bertovi pohled opětoval. Chytré černé oči se setkaly s upřímnýma modrýma a dlouho tak zůstaly. Potom se Černovous usmál a řekl ano. Vezmeš mě nahoru na kopec, Berte. Až tohle dodělám, odpověděl rybář. A jakmile síť spravil, pustil se s archipelanem po venkovské cestě nahoru k vysokému zelenému kopci. Ale jak tak míjeli radnici, Černovous se ozval, počkej chvilku, příteli Berte. Než dojdeme k vašemu čaroději, budu ti vyprávět příběh. Vyprávějte, přikývl Bert a usadil se do stínu dubu. Ten příběh má svůj začátek před 100 lety a ještě neskončil, ačkoliv už brzy skončí, velmi brzy. V samém srdci archipelu, tam, kde se ostrovy mačkají jeden na druhý jako mouchy na medovém koláči, leží malý ostrůvek zvaný Pendor. Mořští vládci z Pendoru byli za starých časů válek před sjednocením mocní. Na Pendor proudila kořist a výkupné. Nashromáždili tam velké bohatství. Potom, odněkud ze západních dálav, kde se na lávových ostrovech rodí draci, jednoho dne přiletěl obrovský drak. Nebyl to žádný z přerostlých ještěrů, kterým vy z dálav říkáte draci, ale velký, černý, okřídlený, chytrý a prohnaný netvor, rafinovaný a plný síly. A jako všichni draci nade vše miloval zlato a drahé kameny. Zabil vládce moře a jeho vojáky a lidé z Pendoru v noci utekli na lodích. Všichni prchli a nechali draka stočeného do klubíčka na pendorské věži. A tam také zůstal 100 let, válel své šupinaté břicho po smaragdech, safírech a zlatých mincích a vycházel jen jednou za rok nebo za dva, když se musel nažrat. Podnikal po okolních ostrovech výpravy za potravou. Víš, čím se draci živí? Bert přikývl a špitl, panami. Správně, potvrdil Černovous. No, něco takového nelze trpět věčně, právě tak, jako není možné zahnat myšlenky na draka, který sedí na velikém pokladu. Takže poté, co sjednocení zesílilo a archipel se nemusel neustále zabývat válkami a pirátstvím, bylo rozhodnuto, že na Pendor zaútočí, vyženou draka a zlato a šperky uloží do pokladnice sjednocení. Neustále touží po bohatství, ti ze sjednocení. Tak se tedy z 50 ostrovů vypravila obrovská flotila a 7 mágů stanulo na přídích 7 nejsilnějších korábů a pluli do Pendoru. Dopluli tam. Přistáli. Ani myška se tam nepohnula. Domy byly opuštěné, nádobí na stolech plné stoletého prachu. Kosti starého mořského vládce a jeho vojáků ležely poházené na hradním nádvoří a na schodišti. A pokoje ve věži čpěly drakem. Ale drak nikde. A poklad také nikde, ani diamant z víci zrnka máku, ani stříbrná perlička. Drak věděl, že by se 7 mágům neubránil, sebral se a vytratil se. Pátrali po jeho stopách a zjistili, že odletěl na opuštěný severní ostrov zvaný Udrath. Vydali se za ním a co našli? Zase kosti. Jeho kosti, dračí. Ale poklad byl opět ten tam. Čaroděj, nějaký neznámý čaroděj, kdo ví odkud, na něj musel natrefit sám a porazit ho. A pak se ztratil i s pokladem, frnkl sjednocení z rovínka před nosem. Rybář pozorně naslouchal a nehnul přitom ani brvou. No, musel to být mocný a chytrý čaroděj, aby nejdřív zabil draka a potom zmizel beze stopy. Vládci a mágové z archipelu nebyli z toho vypátrat. Nevědí ani odkud přišel, ani kam odešel. Už se to chystali vzdát. To bylo minulého jara. Tou dobou jsem se právě vracel z 3leté cesty po severních dálavách. A oni mě požádali, abych jim pomohl neznámého černokněžníka najít. To od nich bylo moudré. Protože já nejsem jen čaroděj, jsem také potomek vládců z Pendoru. Ten poklad je můj. Je můj a oni ví, že je můj. Ti blázni ze sjednocení ho nemohli najít, protože jim nepatří. Náleží rodu z Pendoru a nádherný smaragd, největší klenot z pokladu, zelený kámen Inalkil, pozná svého pána. Hleď, Černovous zvedl dubovou hůl a hlasitě zvolal, Inalkil. Hrod hole začal zeleně žhnout, vytryskla z něj jasná zelená záře, oslnivá mlha barvy dubnové trávy. V témže okamžiku se hůl v čarodějově ruce naklonila, pozvedla a ukázala přímo na úbočí kopce před nimi. Daleko v Havnoru ten svit nebyl tak jasný, zabrumlal Černovous, ale hůl ukazuje správně. Inalkil odpovídá na mé volání. Ten drahokam pozná svého majitele. A já znám zloděje a pokořím ho. Je to mocný mák, když přemohl draka. Ale já jsem mocnější. Chceš vědět proč, ty nedochůdče? Protože znám jeho jméno. Čím větší pohrdání znělo z Černovousova tónu, tím se Bert tvářil hloupěji a nechápavěji. Při posledních slovech však sebou trhl, zavřel pusu a zíral na archipelana jako omámený. Jak jste se? Ho dozvěděl. Zeptal se velice pomalu. Černovous se už klíbil a neodpověděl. Černá magie, jak jinak? Bert zbledl a mlčel. Já jsem mořský vládce z Pendoru, Dumlíku a dostanu zlato, které získali moji otcové, i šperky, jež zdobily mé matky, a zelený kámen. Protože patří mně. No, až čaroděje porazím a odpluji, můžeš celý příběh vyprávět těm vesnickým moulům. Počkej tady. Nebo pojď se mnou a dívej se, jestli se nebojíš. Druhá příležitost spatřit mága v celé jeho síle se ti už nikdy nenaskytne. Černovous se otočil a bez ohlédnutí se škrábal do kopce ke vchodu do jeskyně. Bert jej velice pomalu následoval. V uctivé vzdálenosti od sluje se zastavil a posadil se pod hlohový keř a díval se. Archipelan zůstal stát, jeho temná postava se na pozadí zeleného svahu ani nepohnula. Z nenadání zamával holí nad hlavou a smaragdová záře kolem něj obsala kruh. Zloději, zloději pendorského pokladu, vyjdi ven! Zakřičel. Z jeskyně se ozval rachot, jako kdyby někdo upustil kameninový džbán. Vyvalil se oblak prachu. Bert se polekaně přikrčil. Když znovu zvedl hlavu, Černovous stále nehybně čekal a před ústím do sluje stál zaprášený a neupravený pan Podkopec. Vypadal malý a směšný, špičky měl jako vždy stočené k sobě, pod černými kamašemi se mu rýsovaly křivé nožky a neměl hůl, nikdy žádnou neměl, uvědomil si náhle Bert. Kdo jste? Otázal se pan Podkopec nakřáplým nesmělým hláskem. Jsem mořský vládce z Pendoru, zloději, a přišel jsem si pro svůj poklad. Na to pan Podkopec maličko zrůžověl, jako obvykle, když na něj byli lidé hrubí. Ale pak se stalo ještě něco. Zežloutl. Vlasy se mu naježily a z hrdla se mu vydral bručivý řev. Proměnil se ve žlutého lva, vycenil bělostné tesáky a skočil na Černovouse. Černovous tam však již nestál. Na jeho místě se lvu bránil obrovitý tygr barvy noci a blesku. Lev zmizel. Pod jeskyní se náhle tyčil vysoký les, černý háj v zimním slunci. Tygr se zastavil uprostřed skoku a těsně předtím, než pronikl do stínu stromů, se z něj stal ohnivý jazyk. Olízl suché černé větve, ale na místě lesa se po úbočí valil vodopád, oblouk stříbřité vody se tříštil o zem a byl do plamenů. Oheň však byl ten tam. Na okamžik před rybářovýma očima vyrostly dva kopce, jeden zelený, který znal, a jeden nový, holé hnědé návrší připravené vsáknout hřmící vodopád. Výjev pominul tak rychle, že Bert musel zamrkat, a pak zamrkal ještě jednou a zaúpěl, protože to, co uviděl, bylo mnohem horší. Místo vodopádu se objevil drak. Černá křídla zastínila celou horu, ocelové drápy se zaryly do země a z temné, čupinaté, zející tlamy vyšlehl oheň a pára. Pod gigantickým stvořením stál Černovous a smál se. Vezmi na sebe tvar, jaký chceš, malý pane Podkopče. Posmíval se. Vyrovnám se ti. Ale ta hra mě začíná unavovat. Chci se podívat na svůj poklad, na Inalkil. Nu, velký draku, malý čaroděj, projev se ve své skutečné podobě. Nařizuji ti mocí tvého pravého jména, Jevaude. Bert se nemohl ani pohnout, dokonce ani zamrkat. Krčil se a chtě nechtě přihlížel. Viděl černého draka, který vyplňoval prostor nad Černovousem. Viděl oheň, jenž jako jazyky olizoval šupinatou tlamu, proudy páry řinoucí se z rudých nozder. Viděl, jak Černovousova tvář bledne, až byla bílá jako křída a jak se rty zarostlé vousem chvějí. Tvé jméno je Ievoud. Ano, zaduněl chraptivý šeplavý hlas. Mé pravé jméno je Ievoud a má pravá podoba je tato podoba. Ale draka zabili, na udratu našli dračí kosti. To byl jiný drak, odtušil drak a vzepěl se jako orel, drápy vystrčené. A Bert zavřel oči. Když je znovu otevřel, obloha byla čistá, úbočí prázdné, až na jedno rudočerné ohořelé místo a několik otisků z párů v trávě. Rybář Bert vyskočil a rozeběhl se dolů. Utíkal přes náves, rozháněl ovce nalevo napravo a řítil se po ulici přímo k domu Palanina otce. Palani byla na zahrádce a plela řeřichu. Pojď se mnou. Lapal Bert po dechu. Hleděla na něj nechápavě. Popadl ji za zápěstí a vlekl ji za sebou. Trošku věkla, ale nebránila se. Běžel s ní rovnou k přístavu, strčil ji do své rybářské šalupy královničky, odvázal lano, chopil se vesel a začal veslovat jako ďábel. To poslední, co z něj a z Palani Saténový ostrov viděl, byla plachta královničky mizející ve směru nejbližšího ostrova na západě. Vesničané mysleli, že o tom nikdy nepřestanou mluvit, o tom, jak se synovec tetky Zlatkové Bert pomátl a odplul s učitelkou téhož dne, kdy kramář Černovou zbeze stopy zmizel a nechal tu všechna svá péra a perly. Ale za tři dny o tom přestali mluvit. Na přetřes přišly jiné věci. Pan Podkopec konečně vyšel ze své sluje. Pan Podkopec se rozhodl, že když už jeho pravé jméno není nadále tajemstvím, může také klidně vynechat svůj převlek. Chůze byla o mnoho těžší než létání a kromě toho už tak strašně dávno neměl pořádné jídlo. Přeložila Agáta Kratochvílová.